क्या करूं तेरे बिना, ढूंढे है जवाब वो जो दिल ना दे सका, जो भी सपने देखे थे और लिखे थे, जिन लम्हों को संजो के रखे थे, जा छोड़ गए वो सब भूल गए, जा छोड़ गए वो सब भूल गए, जिंदा रह के क्या करूं तेरे बिना, ढूंढे है जवाब वो जो दिल ना दे सका, कैसी है जलन सीने में चुभन और सांसें बेरहम, नारे नहीं आसा मेरा तन्हा जीना दुनिया में तेरे बिन, मैं तो हार गया मैं तो टूट गया और आंखें मेरी नम, जिंदा रह के क्या करूं तेरे बिना, दे सका से थामू मैं अब इस दिल को जो ना तेरा हो सका, कैसी बेबसी है ये जिंदगी फिर भी चलता मैं रहा, अभी जी रहा इस उम्मीद में लौटेगी तू एक दिन, जिंदा रह के क्या करूं सका।